شروع کوم د خدای په نامه چې هغه ډیر مهربان او بخون کوي دی. د دې په معنا خدای پاک ښه پوهیږي. الله لا اله الا هو الحي القيوم. الله هغه تل تر تله ژوندی دی د هغه څخه پرته چې د کایناتو د نظام سمبالوونکی دی. په حقیقت کې هیڅ کوم بل خدای نشته. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. هغه پر تا دا کتاب نازل کړی چې په حق راغلی دی او د هغو کتابونو رښتنه کوي چې له دنه پخوا راوړل شوي وو. له دې نه مخکې هغه د انسانانو د هدایت لپاره تورات او انجیل نازل کړي دي. من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. او هغه هغه محق لګلی دی چې د حق او باطل توپیر کوونکی دی. اوس چې کوم خلک د الله پاک د فرمانونو له منلو نه انکار وکړي هغوی به ارومرو په سخته سزا اخته شي. الله پاک د بې امانه روزي څښتن او د بدو بدله ورکوونکی دی. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. فزمکا او اسمان کی هیڅ شی الله پاک نه پټ ندی. هو الذي يطوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم. دا خو همغه دي چې د میندو په ګېډو کې ستاسي صورتونه چې څنګه یې خوښوي هغه سې جوړوي. د هغه مقتدر حکمت والا نه پرته بل هیڅ خدای نشته. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. همغا خدای دے چی دا کتاب پر تا نازل کرے دے. دې کتاب کې دو ډوله آیاتونه دي. یو محکمات چې د کتاب اصلي بنسټ دی او بل متشابهات د کومو خلکو په زړونو کې چې کوږوالی دی هغوی د فتنې راولاړولو لپاره تل په همدې متشابهاتو کې پسې ګرځي او هغو ته د معنا برابرولو هڅه کوي په داسې حال کې چې د هغو په حقیقي معنا له الله پاک نه پرته بل هیڅوک نه پوهیږي. د دې پر خلاف کوم خلک چې پاخه عالمان دي هغوی وایي چې موږ پر هغو ټولو ایمان لرو. دا ټول زموږ د رب د لورې دي او رښتیا دا ده چې د یو شي څخه صحیح درس صرف د پوهې خاوندان اخلي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اغوی الله پاک نه دا دعا کوي چې پروردگار کله چې تا موږ پر سمه لاره فزولیو نو بیا مو هیڅ کله زړونه مه کږوه، موږ ته د خپلې پیرزینې د زیرمې نه رحمت را په برخه کړه چې همدا ته حقیقي لورونکی یې. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. پروردگار ته ارومرو یوه ورځ د ټولو خلقو غونډوونکی چې د هغې په راتګ کې هیڅ شک نشته، ته هیڅکله د خپلې وعدې نه اوښتونکی نه یې. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار. کومو خلکو چې د کفر چلند غوره کړی دی هغوی ته به د الله په مقابله کې نه د هغوی مال څه په درد وخوري نه اولاد، هغوی به د دوزخ د سون مواد وګرځي. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. ده هغو عاقبت به همغس شي لکه د فرعون د ملګرو او له هغونه د محکمیو سرکشانو چې د خدای پاک آیاتونه یې دروغ وګڼل، نتیجه یې دا شوه چې الله هغوی په خپلو ګناهونو ونیول. او حق خبر دا ده چې الله پاک د سختې سزا ورکوونکی دی. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. اے محمد، کوم خلکو چې ستاد دعوت له منلو نه انکار کړی دی هغو ته ووایه چې هغه وخت نږدې ده چې تاسو به مغلوب شئ او د دوزخ لوري ته به په منډه منډه ورشئ او دوزخ ډیر بد استوګنځای دی. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ستاسي لپاره په هغو دو ډلو کې د عبرت یوه نښه وه چې په بدر کې یوه له بلې سره په جګړه شولې. یوه ډله د خدای جل جلاله په لاره کې جنګېدله او بله ډله د کافرانو وه. لیدونکو د سر په سترګو ولیدل چې د کفارو ډله د مسلمانانو د ډلې دوه چنده ده، خو نتیجه ثابته کړه د الله چې چا ته خوښه شي په خپل بری او نصحت ورسره مرسته کوي. د بصیرت خاوندانو لپاره په دې کې ستر درس پروت دی. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. دخل کو لپاره نفسی غوخته دي خزي اولادونه د سرو سپینو زیرمه کرا اسونه ساروی او کروندی د ډیرې مینې وړ ګرځول شوي دي. خو دا هر څه د څو ورځې دنیاوي ژوندانه وسایل دي. په حقیقت کې چې کوم ډیر ښه استوګنځی دی هغه د الله پاک سره دی. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وایا زدر وخی انچل دینا دیر سسید سدی داغو خلکو لپارا چی دا پرهیزگاری چلند ورکی داغو لپارا سربا غندی چی ترها غو لانگ با ویالی بهیجی حال تا با دا تل لپارا اوچی دون کیوی پی تل مرمن بای ملگری وی آو دا اللہ پاک رضا پا گتلو با سر ولی وی اللہ پاک دا خلو بندگانو کلول پا خشان وینی الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. داهر خلق دي چوائي پروردگارا مب ايمان راولي مب لغناون سارا تيرشا او مب ددو زخل اورا وزغورا. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. دا خلق صابران دي دشتوني دي امر مننكي او مال خندوكي دي او دشبه پروستي وشبوكي نا الله فاقنا دا بخلي دعاقاني كوي. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائلا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله فاق فاختلت دي خبري شاهدي ويلدك لا غفرة بل هيت خداي نشتا او پریختی او طول اهل عالم هم پریختینی او منصفانت وگا پا دی شاهدان دی که لحق زوراور با حکمت تا پرتا پا واقعی که حس بالخدای نشتا. ان الدین عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الله فاق فلان دي دينهم دا اسلام دي لدي دينا فرتا که اهل کتابو کم مختلف لاری ورکلی ده آغو ده دی چار چلند لده پرت بل هیت دلیل نو چه آغو لعلم ورکول که دو نوریستا پا خلو منزنو که یو پر بلبان دی ده تیری کولو خاطر دات وکل او هر چو که ده الله ده حکمنو او لارخونو ده اطاعت من کرشی الله پاک با ده غصر دیل تزند حساب وکلی. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. اوس که دا خلق لتا سره شخړه وکړي نو دوی ته ووایه ما او زما پیروانو خو د الله پاک په وړاندې د تسلیم سر کته کړی دی او له اهل کتابو او غیر اهل کتابو دواړو نه پوښتنه وکړه آیا تاسې هم د هغه اطاعت او بندګي منلې ده؟ که منلې ده نو سمه لاره ومیندله او کئی ورطا مخ اڑولی نو پر تا باندی وازی دا پیغام رسولو مسئولیتو نور اللہ پاک پر خلا دا خلو بندگانو دا چارو لی دن کئی دے اِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ کوم خلق چې د الله پاک د حکمونو او لارښوونو لمنلو نه انکار کوي او دغه پیغمبران په ناحق وژني او د داسې خلقو په وزلو پسې ګرځي چې د عدل او رښتینولۍ د حکم کولو لپاره راپورته کیږي هغو ته د دردناک عذاب زیری ورکړه أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين دا هغه خلق دي چه عملونه په دنیا او آخرت دوالو کې ضعیف ول او دا هغو هیڅوک مرستندوی نشته أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ تا ندی کتلی کمو خلقو تا چی دی کتاب دی علم یو سو برخور کرشوی دا آغو چه حال دی؟ آغو چی کلی دا خدای پاک دی کتاب لوری تا بلل کی گی تر تو دا آغو پا منز کی فیصله وکړي نو دا آغو یو ډل ورکا پا دادا کی گی آو دی فیصله تا لراتو تا گردی ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ده غو دا دو کلان لدي عمل ده چه وائي ده دو زخ او با پر مغل سر ونلگي آو کد دو زخ عذاب مبترا کل کی هم سستو رضی بگی دا غو مصنعی عقیدو هاوی دا خپل دین پا باب پلویو غلطو انگرنو که غرزولی دی فکیت ایدا جمعناهم لیوم لا رید فیه و وفیت کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون خو پر هاگو با سراشی که کلا موب ها غوی پا غا دوزه را غن کلو که دا غیر آتاد یقینی دهی پا غا ورز با هر چا تا دخل و کلو پرا بس پرا بدلا ورکلا شی او پر هیچ چا با ظلم و نشی قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ويا خدايا ده ملك مالك تا چه چا تا خوخشی حکومت ورکوی او لچانا چه او غواری اخلی چا تا چه دی خوخشی عزت ورکوی او چوک چه او غواری زلیل کوی کی گنس تا پا واکی دا بیشک تا پا حرف قادری تولج اللیل دنهار و تولج النهار فی اللیل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. شپا پا ورز کی آو ورز پشپکن نباسی یوه لبلی سا راوزی سا کخ سا بیسا آو لبیسا سا سا کخ راباسی آو تا تا چی دی خوخ چی دی حساب روزی ورکوی. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه مومنان دی هیڅ کله داسې نه کوي چې مومنان پرېږدي او له کافرانو سره ملګرتیا او دوستي وکړي. څوک چې داسې چلند وکړي د هغه له الله سره هیڅ اړیکه نشته. هو دا بخل کېږي که تاسې د هغو له ظلم څخه د ځان ژغورلو په خاطر په ظاهره دغه ډول چلند غوره کړئ. والله پاک تاسی لخفل الزان بی روی آو دها مغلوری تاسی ورگرزی دل دی. قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلم الله ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض والله على كل شيء قدیر. ای پیغمبره خلق پا دی خبر کا که ستاسی پزرونو کی که هر سدی که تاسی اغا پت وساتی او که افکار اکڑی اللہ پاک پا هر حال پری پوهیگی. پا آسمانونو او زمکا که هیچ داس کنشه نستا چی دا غل علم سا دبان دیوی او دا غل زور پر هر س چلیگی. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخبرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. هغه ورځ راتلونکې ده چې هر نفس د خپلو کلو میوه حاضره ومومي که یې ښه کړې وي او که بد. هغه ورځ به انسان دا هیله څرګنده کړي چې کاش چې له ده نه دا ورځ ډېره لرې وایي. الله پاک تاسې له خپله ځانه وویروي او هغه د خپلو بندګانو ډېر زیات خیر غوښتونکی دی. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اي پیغمبره خلق ته ووایه چې که تاسې په رښتیا د الله پاک سره مینه لرئ نو زما د پیروۍ لاره غوره کړئ. الله پاک به له تاسې سره مینه وکړي او ستاسی خطاوی به او بکی. هغه ډیر ښه بخونکی او د رحمت څښتن دی. قل اطیعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هغو ته ووایه چې د الله پاک او رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت ومني. بیا که هغوی ستا دا بلنه ونه مني نو دا بیا بیخي نشي کېدی چې الله پاک د داسې خلکو سره مینه وکړي چې د هغه او د هغه د رسول د اطاعت نه انکار کوي. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الله فاط آدم عليه الصلاة والسلام نوح عليه الصلاة والسلام د إبراهيم عليه الصلاة والسلام زوجات او د عمران زوجات ف پر ټول نړیوالو پټ کړی او د خپل رسالت لپاره یې غوره کړی. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. دوی دیوی لړۍ خلقو چې ځینې د ځینو نورو له زوجات نه منځته راغلي وو، الله پاک د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. الله فاك هغا وقت أولدل قالت دي امران خذي ويل كزما فروردگار زدا أولاد في زما فقيدة كده استال فار نظر كوم اگر به هم داستا کارون تا وقفی زما دا سوغات قبول که تاوری دون که آو پوهی دون که. فلما وضعتها قالت رب اینی وضعتها انتا والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. جاءت كلا يا معصوم مجدو نهاغي ويل پروردگار زما خو لور زیږېدلې ده په داسې حال کې چې څه چې هغې زیږولو الله پاک ورباندې پوره خبر و او هلک د نجلۍ غوندې نه وي. هر څه چې ده ما د هغې نوم مریم ایښی دی او زه هغې او د هغې راتلونکي زوجاته د راټول شوي شیطان د شر څخه تا پناه غواړم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فپای کی دها غیر رب هغه جلی په خوښۍ سره قبول کړه. هغه ډیره سن جلی وروزله او زکریا د هغې پالونکی وګرځوو. زکریا به چې هر وخت محراب کې هغه ته ورتلو نو له هغې سره به یې د خوراک او څښاک سناڅه موندل. پوښتنه به یې کوله، مریم دا تا ته له کومه ځای راځي؟ هغې به ځواب ورکاوو، د الله پاک له لوري راغلي دي، د الله چې چا ته خوښه شي د حساب یې ورکوي. هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. د دې حال په لیدلو زکریا خپل خدای پاک ته دعا وکړه، پروردګاره په خپل قدرت ما ته ښه اولاد په برخه کړه، همدا ته دعا اورېدونکی یې. فنادته الملائکة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فزواب كي فرشتو وتغاق وكر او هغا پو دي وقت كي پتلا خانكي پلمانزو ولارو كي الله پاک تاتا يحيى زير در كي هغا با د الله پاک له لوري د یو فرمان د رښتونکي په توګه راشي، په هغه کې به د سرداری او لویي نښه وي. پر خپل نفس به په ټوله معنا حاکم وي، په پیغمبرۍ به سر لوړی وي، او په ښو کسانو کې به وشمېرل شي. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. زكريا ويل زمار زنكا او طالنكا زمار ربه زمار بزيل كمسي زخو بير زياد سنگري شويم او زما ښځه شنډه ده. ځواب ورکړ شو هم داسې به وشي، د الله پاک چې څه خوښه وي هماغسې کوي. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. ارج وکړ سختنه نو ما ته کومه نښه وټاکه. لې فرمایل نښه دا ده چې ته به تر دریو ورځو پورې له خلکو سره له اشارې پرته څه خبرې ونه کړې یا به یې ونه شې کړای. په دې موده کې خپل رب ډېر یادوه او سهار او ماقام داغه د پاکۍ تعین کوي وته. و اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. نو هغه وخت راورسېده چې فرښتې مریم ته راغلې او ویې ویل ای مریمې الله پاک تو غره کړی او تا ته سپېڅلتیا در بخلی او د ټولې نړۍ پر ښځې تا ته ترجیح در کړی د خپل خدمت لپاره یې ټاکلی. یا مریم اقنتي لربك واسجدي وارکعي مع الراکعين. د خپل پروردګار د فرمان تابع اوسه، دا غف اولان دی سر پسج دووسا، او کم بندگان تی دا غف اولان دی سر کتاوون کی دی تا هم دا غوسرا سر کتاوون کی غوسا. لابتا من انباء الغیب نوحی الی وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يدخل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. اي محمد دا پټ خبرونه دي چې موږ یې تا ته د وحې په وسیله وایو، که نه ته خو په هغه وخت کې هلته نه وې چې د هیکل خدمتګارانو د دې فیصلې په خاطر خپل خپل قلمونه غورځول چې د مریم سرپرست به څوک کېږي، او ته په هغه وخت کې موجود وې چې د هغو پرې جګړه وه. اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين. او كلك فرشتو ويل اي مريم الله تات دخل يو فرمان جيري دركي داغه نوم به مسیح عیسی ابن مریم وي، په دنیا او آخرت کې به د عزت څښتن وي، د الله په نږدې بندګانو کې به شمېرل کېږي. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. له خلکو سره به په زانګو کې هم خبرې وکړي او په زړښت کې به یې هم وکړي، او هغه به یو ښه سړی وي. قالت رب انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. مریم چې دا واوریدل وی ویل پروردګاره زما زوی به لکومه شي ما ته خو چا لاس قدرې هم نه دی راوړی. ځواب ورکړ شو هم داسې به وشي. الله پاک چې چا ته اراده وکړي پیدا کوي یې، هغه چې کله د کوم کار کولو فیصله وکړي نو صرف دومره وایي چې وسه او هغه کېږي. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فرشتي دخل وينا فلالتي ورتسي ويل أو الله فاطبة أغتى كتاب أو حكمة وخي بتوراة أو إنجيل علم با ورزدكري أو بني إسرائيل تبعي دخل فيغامبر بتوغا وتاكي. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. أو كلك هذا پیغمبر فتوغ بني إسرائيل تورغي نوي ويل زستاسی در رب لخوا به نسانی سر ساج سراغلیم. زستاسی پا مخی لخطینا دیو مرغی در شکل و مجسمه جولوم او پا غی کی پوکی کوم. اغه در الله پاک پا امر الوطن کی دوریگی. زد الله پاک پا امر مرزادی لون او تیس رو غوم او ملی زونی کوم. زستاسی تا خیم که ساسی تخری او ته په خپل کورونو کې زیرمه کوئ په دې کې تاسو ته پوره نشانه ده که تاسو ایمان راوړونکي یاست. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم او زد ده هغی خوونی او هدایت رسیم که راغلیم که نتوراد نا اوز زما پا زمانه که موجود ده او ده دیل پار راغلیم که تاست زنی هغا شیان حلالتم که پر تاستی حرام که شوی دی بوری زستاستی دروزوی که پالوی که للوری تاستا به نخانی سر راغلیم نو لحغا نوی ری گی او زما اطاعت وکړی. ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الله پاک هم زما رب دی او هم تاسو د دې عمله تاسو د همغه بندګي غوره کړئ هم دا سمه سیخه بار ده. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. كلك عيسى عليه الصلاة والسلام دركلك بني إسرائيل کفر او انکار ته چمتو دي نو هغه وویل څوک د الله پاک په لاره کې زما ملاتړ کیږي. حواریونو په ځواب کې وویل موږ د الله ملاتړ یو، موږ پر الله پاک باندې ایمان راوړی، شاهد اوسه چې موږ مسلمانان د الله جل جلاله په لاره کې فرقې کوونکي یو.